sujjé ni sama nak ñoo tukki bi di nek luñu top doom war lay def wa jaa fa dagal na ikhraaju ahlihi genn wa kërëm am wolu té ñu néna fekké ni sa waakër genn ni rek li ci baxoon ni lu ñu genné ba di ci ngëlëm ci ta dal ñu ko def té mën nga doy lool ko ñu genn xam na wa da fu saa hin dagal na jox ben saa ni masaakin ni ay miskin wa aashu ak jox ay saa li waahidin ñu ko ana sunu waxe ñaari kilo nga fegni ko ay nit ñi ci nit ñi ana ko la fekkene do nga jox ko ñent ci la bafuk ñu do ko defé duay man nga fekk ben sa rek ñu ñaari kilo nga fegni ko ñaar ñett ñent ana ko la fekkene do mom nga jox ko ñu kenn nga jox ko juroom ben kilo ñu tey ko dagan dagan na ñu ko tii ak ci dundum ba ak adweni ba ñëw ci lali suufi dara ngir am na manam bu fekke ne yow dund ba ngay dund mu ñëw ni ba dañ ëpp dund ko waye yow fofu la sa carte ñu tollu la mbolo mu ëpp dund yow sa dara jëri taagu kon fa la yalla tollu lu ci gën ci jaan wat mo ngi fekke yow dañu wax ni ci ak mo gëna xor ci gis ci suuf ñun ko amo wara gay defandiko ci amo ndeug lax nga ni dug dug suñu kon dajje ni dug suñu baax xoo tay do way bu fekke ni legi ni nit ni man nga ko nga bëgg lu yom rek du gëna yom tax nga jëndu mom du baax fekke nak fekke la mom nit lool gëna baax wa ikhrajuhu dagan na jëni qablahu ci jëk ak waram dekkal yow mom ci tan ñaari fa ana man nga ba defé ni nit ñaari fan ba ñet ñal ko jëndi xaat ci dafa ana muru koor bi ne dal suñu ñok ñi ko rité ñaari fan ba yi mo ñet ñaari fan ba ñet mo rek ñal ko jëndi ci tax ñal ndax mukk la xam dafa dagal mukk la xam aw li mu farax ni wala boko day jox ak ñi ci dina tax ñu wax ta ay la ni ñaari de jëndi ta ñu wax ni lool da nga ko man day fekk ni boko jox jëndi miskin ni ñu koy jaarale ci ko koy jox ni dañ koy jox iman ni koy joxewat kon man nga jitu ñu jitu iman nga dina ñet fan ba ñaar ko rek yoy ñu waye bo doon jox ni rek bro ci ko wara nek ci ci lor rek mom do do tan lool am ñu aha kay ya rek ci ñu ci mën doon rek mom ñu ñu jitu ci ñaar fan ba ñet du wañ da wala tasqutu du rot nak di mabay yi sama ni ha ci yoy jamono manam bu la waré nak nga ya xam tane genn yo ko dem ci do sax kon jamono mu jalluma waye nak du te war la watay mu war la tay nga am bakkar ci yaha dang ko yaha ma ma tuddu ko hono ka def nako tax nak li furu ñu gor muslimi ko julit faqir ko ebi ñak mu neul morum ko do xu jëmmi mu koy jox gor diko jox jam ndax jam amna sang ba gaddu indi rek tax ko bu nit ndax da ngeen jamu yalla ya dem nañ koy jox way def ko jox bi yefa dana ca koku loro ko xamni naru wute mom dina ko ko jox sara bi neena waye jo su dafu ha lil qareebi allati la talsamuhu nafaqatuhu man nga koy jox sa mbokk mu la jage mo xamni aduna waru la aduna waru la yani sey jeti dafu ha ni sey jiha al faqir أولي الزوجة دفعها لزوجها الفقير لا حقسه ولو فقيرة لوجوب نفقتها عليه معنى سخنا من ناجح جكرم مورم كور لكم جكرم لكي على رو وهي جكر جنك مو منتجح سخنا مورم كور نحن مو كورة دلال kasa kan ci lañu wuté won ci ndax soxna mën na ko jox jëkëram nit waye mërum koor mo wuté won ci né soxna mën na ko jox jëkëram bu ci yëkëré ci loro ak dañu mërum koor da amul solo ko taxoto am solo ni asaka amé solo babun li abuntu la buntu bobu ci koor lañu babun fi siyami wa huwa lughatan mutlaqul imsaki وشرحا امساك عن شهوتي البطن والفرج بنيه من الفجر للغروب manam koor bu fekke ne ci luxa rek la moy lo bayyi rek wor nga ja way bu de ci yoon na moy nga tak baña fajj banexu bi rek sawukay la tambale fa fajar fenke ba jant bi so te yene ci jamm yalla bayyi nga bayyi fajj sa banexu bi rek sawukay te yalla tax la tambale fajar fenke ba jant bi so lolu moy koor ci l'islam yasbutu dana saxe ramadanu ramadan bi kamali sha'ban ci matu baraxlo fekke ne baraxlo mat na fan wer kon bis ba ja top mom ci ramadan lay bok jëru deglu kenn aw duru yati hadlaini wala ci jisuk ñaari way manu wala bi sahwin ak dont ci ak wori la moy leeru asaman ci bi misrin ci dekk bu maga mak ñena bu fekke ne amuñu fan wer way amna ñaar ñu manu ñoo xamni wax ni gis nañ ko te sikku seenu manu donte boowa asaman ci da leer nañ mu dekk bu maga mak te ñaar ñoo ñu dong ñoo wax ni gis nañ ko it du teñu sukkandiku ci loolu leeraayu asaman sak riyaayu dekk ba te ñoo ñaar dong gis ko ci dara de gam ñoo man nañ sikku ñu seenu manu rek seenu gis toyna kon ramadan dal nay sax fa en lam yorandem gisefu ko nak mom terote la bahda salasina ci gannaaw fa wer sahwan ci muri ku ciba kon fen loof len ñom ñaar ana bu ñaar ñu mandu sereene gis nañu wer wi kon jaaduna buñu woré fan wer yi fan ta asaman ci leer num leeré won wer yi wara fay kon buñu woré fan wer asaman ci leer nañu te mënu ñoo gis wer wi limi tek moy gis ñu ko won ñom ñaar su boba dañu dakk seen gis boba dal japp ne 29 lañu amagul wor bis ba ci top su asaman ci lende bi mom ñu japp ne wax ni deug asaman ci lende rek ne kon mu fay waye ndegam nak mom toog nañ ba am fan wer xol asaman ci mu leer nañu te mënu ñoo gis wer kon limi tek moy ñaar ñi waxon ni gis nañ ko lañuy manu man lañu gisoon du wer ko ziba aw mus tafidatin wala mbolo muy aji bari batay bu fekke ne mbolo mu bari no xamne mënu ñoo massa ci kompolo wax lu amut yo mënta nek ndax seenu bari way ko takku takku ñu jëg manu ndax mbolo mu bari no mënta mënu ñoo manu waye ndega mbolo mu wax ak gisam bari na rek ba yew ba mënu ñoo depp ci fam kenn ku nek ne gis na ko man ci sa bop su boba itam kon koor dal ni war wa am matalena mo waru koor ga in nuqila dem tokhalef nako bihima ci ñom ñaar han huma jele ci ñom ñaar bihima han huma joj fiñ tollu ni ñenti anam lay doon ndax xam nga ñaar ñu manu man na tokhale ci ñaar ñu manu mbolo mu bari it man na tokhale ci ñaar ñu manu xam nga itam legui bu de mbolo mu bari ma gis batay mbolo mu bari ni ñoom man na toxale ci ñoom ñaar ñu manu batay man na toxale ci ñoom xam nga likoy def ñent moy lool ndax seetlu nga ni ñi koy gis man na nek ñaar ñu manu man na nek mbolo mu bari bari be ñu waxon legui legui ñaari man ñako gis ñaar ma ñu manu man nako toxale ci ñoom batay waye xam nga batay mbolo mu bari man nako toxale ci ñoom kon ñaari anama ngoko batay bu nekké mbolo mu bari ko gisoon mbolo mu bari ñoom mën nako toxale ci ñoom netti la wala ñaar ñu maandu toxale ko ci ñoom netti la lool motax kon muy ñenti anam motax ci sala bi mu ne fasuru arbahatun mustafidatun ham misliha aw han hadlayni wa hadlani han mislihima aw han mustafidatin manam sa yo xamne ñaar ñe maandu gis ak seen bëtt gisoneen yow waye ñaar ñu manu netti na la ñu ñu nga jëlé ci ñoom ñoo ñe ne gis nañ ko waye fofu aaju wona teelu day ñi lay fekke dañ lay netti rek mom day aaju ñaar ñu man ñoo ne kenn ku ne ñaar jëlé ci mom ñu ñent ah bu dé ñaar ñu manu ñoom mom doy nañ waye bu dé ku lay ku toxal seen seen yëd la dañ lay netti na la diiw neena gis na day aaju ñaar ñoo ne kenn ku ne ñaar jëlé ci mom waaw wa waye kenn ku ne kenn jeule ci mom lu doy dagam net lu wat la mom day aaje wo ñaar ñu maane ñi teggun bet kenn ku ne ñaar ñu maandu jeule ci mom net li ci la waaw koy lolu mo ngoy taxaduy kon nak jappal ni ñaar ñu maandu bu fekke gisoon len waye gis nga ñent ñu maandu ñu leena jeule nañ ci ñaar ñoñe ni gis nañ ko kon koor dalay war ak kep fo xamne rek deg degu ag nafa batay bu fekke mbolom bari mu fekke batay mbolom bari ñoo netli don ci sax am nañu mandu ndax mbolom bari mënu ñoo bokku mandu mbolom bari net ni ni diiw diiw de ci dëkk sangam ñu mandu lañ te gis nañ ko diga mbolom bari wax na la lolu kon batay lolu faaw wor dal di war ana kon ñent ana yit mëna batay bu fekke mbolom bari moko gisoon mbolom bari netli waat la jëlé ci ñoñu ñoom ñu lay wax ñoom gisunu way ñinga jëlé ci ñi gis yep na batay koor gi dal nek lu sax te dal di war ñep daam ñuko tak nak ci ne ño xamni ño bokk beccug rek ño bokk tambul way fekku jant ak soogu jant man nañu bokk worando am nañu wax lolu ap waye legi jax soy da xaw bari ba da melni dal soy bo ba nga nek rek nga diko fa worlu su saxé nga japp bu saxul rek nga bayyi ndax deg deg yi mom nang koy top lele bu nopi dem ba do meuna jallat do meuna del tu gannaaw ndax lele nga ne feñu koor gi mom kenn duko wax ndax bakkan neeku ci kenn duko wax te amul ndax bakkan neeku ci waye da ngay dem ba ci koori ga mu dikke no xamni do meuna wori do meuna bayyi lolu motax ho do war laabi mun farid mo xuy ci gisu kenn manam kenn dong mom bu gisee wer wi lutax koor war kenn mom dong lay war kenn dong bu gisee wer wi ak lu manu manu bu gëna no manu ci wa adunit ay mu mel mom dong la lutax wor war kenn lumay mom dong rek lay war mom niko gis mom mën ta bañ wor illa ka ahlihi nare ko melni ki wa kërëm wa man ak ñinga xamne la atina adetu sonne jetu yitewu lahum di leen ñeel bi amrihi ci biru wer wi xana ñam ci waru bal di muy wa kërëm ñu yilif ak ko xamne yow amo soxla ci wér wi da ngay tok dañ ni feñ nga japp ñu ne feñ nga wori rek ku mel non batay bu kenn ku man waxe say bu mu japp ci loola waye ku dul ñoñ ñaar de mom muy wa kërëm ak koku sagan lool de mom kenn dong du tax koor war ko wax kenn dong ni gis nako lu manu manu tax koor war ko manam gisu kenn mom budé mom dong budé koor gi day war mu wor té budé waré dañ lay ko wax légui mom du sañ wori mo mel mom dong gis ko ci korité du ko tax sañ wori dañ ko wax légui wa ala hadlin warna ajmanu aw marjuwin wala ko ñu yaakar nang koy waxam rafu ru'yati rek yëkëti ak gisam néna yow budé yow dong ya ko gis amo ci morom waye manu nga war nga dem bu ci kilif ak diiné ga mba atté kat ba nga wax koko bu ne rek mel man mënu ko saxal ndax xeyna nga fekk fa kenn mo tam lu wax ci lolu su boba bu ngeen matay ñaar rek xam nga mu dal nek ñaar ñu maami kon do mando te gis nga wer wi sey bo di wax ko rek kan ko wara wax kilifa ga fañ wara jox xibaar ba bu fekke ne itam xam ñu la ci mando waye am nga yaakaar dañu nangu sey wax ndax nit ñi xamalu lu lu tay lu tax ñu gantu sey wax patay boko sa yow gisee wer war nga dem wax ko fañ ko wara waxe yegle ko fañ ko wara yegle ci atté kat ba ma ci iliman ja ndax melnum yow nga yaakaar waye xeyna kenn doli ko ci du ko defé mu ñaar wal mukhtar liñu tan fa la xami moy nga ataf ci waxe di hima ak kudul ñom ñaar xam nga da nga wax ku mandu ak ko xamne xamuñu ci mom ak doye di yaakaar ñu dañ nu ngoy wax kudul ñom ñaar nak moy al fasiqu al makshufu haluhu ko xamne katchor la te ñep xamne ne katchor la koku la xam la xami neena momi say bo ñu boole ko ci ñi nga xamne buñu gisee wara dem waxiko ci ay waxam mom la xam yu neena koku ci la waye borom sara bi neena wa hasa qawl ibn abd al hakim lakin al khami lam yakhtarhu wa inna makhtar qawl ashab bi nadbihi en la xam yu tanu jeej wax la xam yu dane sop nañ ci koku rek waye waxul warga wa mom nak da ko atafal ni mom mo wax lolou waye la xam yu waxul lolou alaykum assalam wa in aftaru niyam dog na ñoom yi nga wax baña wor fal qadaa kon fay war na leen wal kafaratu ak kafara manam kenn ki gis wer yi mo xam ku mandu la mo xam ku rafa ndort ci mom la mo xam ko ñepp xam ka ciorem la ko ci xamni gis nako bu wër mom señ la bañu wax bu wërul rek da nga boole yar da nga fay bis wo alaman du wër la boole ci muy koy neftaru fal qada'u wal kafaratu dañuy boole fay ak kafara boole ci lo xamni seen bëd lañ ci tek dara wër la té wor da nga mom sëgg nga ci tek rek xam nga yow koor gi saxna kon nak bu wërul rek fay amalaman xana illa bi ta'wil dara ci ta'wil manam mu lay dañu def won ne koor waru ci gis nañ ko waye ndegam seenu gis du tax koor gi sax rek man nañu bañu wor fofu lañ ko tek di deugar bop koku fa ta'wilani amna ñaari deggin ci mu dawana amna ñu nekkon kafara warn leen amna ñu nekk kafara waru leen waye salaba neene wal muqtama du wujubha neena danaka meuna na bañ wax fa ta'wilani meuna na ne walaw bi ta'wilin le mu ne illa bi ta'wilin meuna na ne walaw bi ta'wilin kon dal dogal neel ko xamni gis nga ko ne nga teng ci sa beut wor rek nga wara def bu fekke woro rek paw nga fay ba nopi ñu alaman la ta'wilani ci wax amu ci far benam la koor ga du saxé bi mu najjimin ci waxi xam xam ka tu bidiw eko salam ko xam bi di jawu jek asaman ci nak ay waxam ken du ko deglu ana waxi ko xam bi di ba walu jawu jek asaman ci lamuy wax ci wer yi du tax ken wor ndax li ñu ñoon sant mom moy gis ci beut rek ya sama nañu tak ne wer yi war na tollu sangam ci asaman ci ci waxtu woné ci nangam danaka waye no lolu duñ ko sét dal day feñ ñu tek ci bëtt loolu atté ko waye diis ko tak ci gis yoyu le diis ko tak ci taktal yoyu le wala yuftiru du dok munfaridun aji weto bi shawalin ci gis yaru korité ñu waron wax légui walaw amina ak donte wonu wonna az-zuhur feñu goren manam da wax ne yow dong budé ci korité ga ya gis wër wi do sañu wori bu don ci koor ga nga wara wor waye bu ne ci koor gi mom do sañu wori don ci sax xam nga ne bo woré kenn ko yek lol nga yakar du du wor ndax amana ñu yek ko té buñ ko yeké dal lay jappé né yow sa diiné da wayef ndax lol buñ ko topé rek xam nga kum neex bo tayel rek né mon gis na yoy dal di wori lol buñ ko topé du bax lol motax ñu sakk bo wuntu sarabu ni neena waye jibu fitruhu bin niyyati wala yakhbiru bihi ahadan da nga yene dok ci sey yene mom da nga yene dok bo da nga yene wor ci sey yene waye do ko wax kenn fa in aftara zahiran muhiza wa shuddida halihi fihi in kana zahira salahi wa illa udiba neena bu fekke nak dok neena man gis nako ba tax mu dal di wori mom fekke ne ku bax la am yakane du nit ci xaan té dañu ko yedd bu baaxa baax ndax mañ ko defati ci ko wax rek yam ci waye bu fekke mom du ko baax ku ñoolu dañ ko yar boole ci ñu ko yar illa bi mubih ndare mu and aji daganal lumay gis na wéri ba nopi am nga seenel sabab so xamni tay ji bu wërul na tay ci ramadan la yit man nga baña wor nga xamni so wërul ñu japp ni loola tax waaw melni jigen jo xamni gis nako bu nopi far gis deret wala bok nga gis ko wonop far di tukki xamni kou li seen defé ni tukki bi ngay tukki mo la té wor ko kon man nga woré menu yow dong ya gis korité wi waye bingo gisé da fek nga japp tukki kon man nga woré ndax kou la gis defé ni tukki bi ngay tukki mo té nga wor waye du gis woko gis wala nga sibru so xamna nga wor waye gis na wéru bi té yow dong ko gis kon batay ko la gis nga sibru la japp na kon sibru rek motax ay jamono kon mom man nga woré wa fi talfiq ash-shahid nek na ci tapé séré nek na ci bolé séré aw wala ho ci jël benu korga li akhar jëm ci benen séré akhirahu ci bu wéru wi tara du jël moy tontu li bu féké amna kenn ku séré won ci jël benu ni gis na wéru wi waye kenn la won ñu wor ba ag ci fañ wara woré kenen kenn kepp tam wax na gis nako nga xamne ak feñam kenn ko séré won ca bañu wor ak feñam kenn ko séré wat ci biñu woré ndax dess na mëna bolé yaari séré yoyu wala dét ni ngoy bolé moy ni ñu lay bëgg won ci sarawi légui fa in kana bayna ruqyataini salasuna yawman wajibal fitru littifaqihima ala tamami shahri boone dess na bolé yaari séré yi wéké bëss bëkk ñëk ko gisé ak légui ak bi ki ne gis na mat na fan wéri fan faaw suñu ñu wari da xam nga wér mën ta upp da mën ta upp fan wéri fan té wala yajibuna qada'ul yawm al-awwal li hadam ittifaqihima ala annahu min ramadana li ihtimali naqsihi ala ru'yati sani day war ñu wari té ku wéto bis bu ñëk ba du tax nga war ko fay da xam nga bis bu ñëk ba ci waxi kenn ki la saxé waye ki gis mom ci biñu amé fan wér man na jantul ni mom ñaar fu juroom ñent la wéram do lolu motax non la wa in kana baynahuma tis'atun wa 20 yawman wajaba qada'ul yawm al-awwal allathi lam yusam bi ru'yati al-munfarid liittifaqihima ala annahu min ramadan ana bu fekke gisou ko ndiek ga ak gisou ko mujjiki ñaar fa juroom ñent mo fi dox bu fekke da nga bol yaari sere yi dañuy war bu nopp fay bis da xam nga bis bu ndiek bu woru ñuko won ndax sere su ndiek doon kenn waye legui buñ ko bolé ki séré ci mujju wéré té digënté wi nek 29 kon 28 lañ wax kon mënn mom rek bo né mo wor 29 su baba kon dañu fay ben bis dañu fay ben bis ba nopi bolé ci wala yajus al fitr li hadam ittifaqi ma ala tamami shahri li ihtimali kamalihi ala ru'yati al awwal dañu fay ben bis ndax ki ne gis na ko ba tax leena manam legam ki neena gis na ko te boole nga ko séré bu njëkk ba bam doon ñaar ko juróom ñent kon xam nga ne weer moom mënta banki ñaar ko juróom ñent kon ko wër doon bis bu njëkk ba da nga ko fay ba noppi nag suba kenn du sañu wari ndax ku njëkk ga moom boo toppee séeréem wéru ñaar ko juróom ñent la ci bo topé sérem tax nga ni wér man warna manam xeyna mat fan wér ci jam tanu sérés ko ñëk ki daan wér yi man na muy fan wér té mom sérul gis gu mujjuy gis nga ci ñëw bëng la séré woon kon nak du duñ sañu wari faaw ñu tégaat ci ben lu li ñu la jota wax nak moy bu fekké da ngay boole yaari séré yi wax ba jëris nak moy kenn lu leen boole kenn lu leen boole nak mo gëna wor ma tax huwa arrajihu dafa djiblu hadamu talfiq huwa arrajihu ñak ge boole yaari sere yi mo gëna wor ah li gëna wor dal moy bu kenn sere ca ba wéru doora feñ ci ngir doon koor ga ni gis na kenn sere ci mujj du laale dara fa in kana baynahuma salasun yawman fala yajuzu al-fitr wala yajibu al-qada'u al-awwal bu bu digënté bi doone fanwéri fan tam tutax kenn wori tutax kenn fay bis bu ñëk wax wa in kana baynahuma tis'atun wa 20 yawman fa kasalika bil awla bu digënté bi nekké yent nak non la on dal lolu gëna wor wa musumihi nek na ci waru wër wi bi hukmil mukhalifi ci atté aju jiyo ci gis bi shahidin ci sen séré batay taradul day wax ne bu fekké ne ka gis wéro am gënu jiyo ci até fiq niki bude yoonu shafi'i mom ben séré képp doona ca té bude ci yoonu malik mom ñaari séré lay laaj fitri du nek nak moy su fekké né ben séré mo séré gisu wéro yi ay até kat bada até itam waru wor ah kon da am ñu wax ni até ba até kat ba até né koor gi warna dal na dindi jiyo ba manam kon ku nekkon ci benen ngir nek ku nekk ci yoonu malik it lu tey nga wara wor ndax ba atté kat bi atté rek jiyo bobu dal ni deñ am ñu né dédét atté kat ba atté bu mu atté do tax jiyo gi deñ ba tey man nga sax ci la nga nekkon lo nak mo gëna wor ana melni yow tey bo nekké ci yoonu malik atté kat ba nekk fofu nekk ci yoonu shafi'i atté né ben séri bi ko gis tax na wor dal na wor du tax yow wor war la do wax dal lañ gëna sukkandiko waru yatuhu jisuk terutali naharan ci beccuk lil qabilati ñen guddige ñew dalé becc nga xol asaman seen wër wi ñu lañu buñ ko defé xamal né bu la féké wor du dox ndax feñ gi dañ koy momale guddige ñew waaw ñu tay ji bo amonté ñaar ku juroom ñent ci ramadan becc bi ni nga xol seen wër wi ci becc bi gis ko lutax nga woré do japp ni bëgg la fénal ngay japp ni guddige ñew ci kanam moko mom ko dé nga agalé bis bi mom jeex fekkone tay ji ñu am ñaar ko juroom ñent ci baraxlu wéru da fén ci becc bi tam lutax nga dal japp né tay ci ramadan la bokk ngay japp ni légui fén ni wayé guddige ñu jëm ci la fén xamni suñu ci wara tambalé wa ko en sabata dem soxna naharan ci beccuk am saka mu japp ko illa bu fekke ni japp kafara mu wara kafara en intaha ka dem xotina or may koor bi dina bu fekke yegu ni wari fegna bu beccuk nga yegni fegna nga daldi wara bari lek nan ak lepp li do koor